بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. بادو tunaendelea na kitabu chetu, kitabu Tauhid, na tuko bado katika babu shafa'a. Qala Abu al-Abbas, ansema babake Abbas, nafa Allahu, ankara Allahu, Mwenyezi Mungu amekataa na amekana, amma siwa hakuwepo Mungu asiyekuwa yeye, kulli ma yataallaqu bihi, kila wanachofungamana nacho almushrikuna, makafira, amekataa. Nafa Allahu amma siwa, amekana Mwenyezi Mungu kuwa nayo asiyekuwa yeye, kila kitu ambacho kwamba anacho ashikamana nacho hawa washirikina. Fanafa, akakana, ankara, jahada, ankara, jahada, an yakuna, kuwa lighairi, asiyekuwa yeye, mulkun, ufalme, au qistun minhu, au sehemu au fungu katika ufalme, qistun, fungu, au sehemu, au yakuna, au kuwa, aunan lillahi, awe ni mu'inan lillahi, mwenye kumsaidia Mwenyezi Mungu, aunan maana mu'inan, mwenye kumsaidia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Walam yabqa, wala haikubaki, illa shafa'a, isipokuwa maombi tu. Sasa ilobakia ni maombi tu. Fabayyana, Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha, annaha, maombi hayo, la tanfa'u, haimnufaishi, illa liman adhina lahu ar-rabb, illa yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu kamruhusu awaombee wenzake. Wala yashfa'una, wala hawaombei, illa, isipokuwa, liman, mtu ambaye kwamba irtada, Mwenyezi Mungu ameridhia maneno yake na matendo yake, huyu ndio atakaye ombewa na kushufaiwa. Fahadhihi ash-shafa'atu, maombezi haya, alati, maombezi ambayo kwamba yadhunnu hal mushrikuna, washirikina wadhania, washirikina wanadhania maombi kama haya, hiya almuntafiya, ndio ilopingwa na kukataliwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. يوم القيامة، سكي قيامة، نجي مو سبحانه وتعالى أمي بينك kuwepo yoma al-kiyamati katika siku ya kiyama kama nafaha al-Qur'anu, kama ilivyokataliwa na nani? Qur'ani. Qur'ani pia imekataa, kama imekataliwa na Qur'ani vile vile. Fahadhi shafa'a ma bihaya allati ambaye yadhunnuha wa nadhania, hawa washirikina hawa ayatlubunaha, yadhunnuha maana yatlubunaha, wanaomba. Almushrikuna washirikina hiya manfiya, hiyo ndio iliyokataliwa yawm alqiyama, siku ya kiyama kwepo. Kama nafaha, kama alivyokataa Al-Qur'an, Qur'an pia imekataa kama ilivyokataliwa na Qur'an. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mtume akatupasha habari, annahu kwamba yati, atakuja, fayasjudu li rabbih, amsujudia nani? Mola wake na mlezi wake subhanahu wa ta'ala. ويحمده نعم سيف لا يبدأها عنزي بالشفاعة قوم بيها تومي صلى الله عليه وسلم تومي صلى الله عليه وسلم عنزي قوم بيها أولا معز حتى كوين دا السجود عم سيف من يزمونه سبحانه وتعالى كتك السجد نا الله عالم يتقوى مداغان إلى السجد haikutajwa. Thuma yukalo kisha ambiwe mtume sallallahu alaihi wasallam, irfa rasak, nyanyua kitwa chako, wakul, na useme, yusma, utasikizwa, wasal, omba, tuta, utapewa, washfa, ombia, tushaffa, itakubaliwa maombezi yako. Kwa hivyo mtume mwenyewe ambaye ni mmoja katika wale wenye kushufaia na kuombea, basi hasimame tu kwa shufaia watu na kuombea, kwa kuwa ameombwa na watu awashufaie, kama vile wanavyokuwa washirikina wasema kwamba sisi tumomba fulani na fulani atapeleka yale maombi yetu kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakubali. Fahadhi shafa'atu allati yadhunnuha almushrikun, shafa'a wanayodai na kuomba washirikini, hiya manfiyatun yawm alqiyamah, hii ndio imekataliwa kabisa, hiyo imekataliwa. Wa qala Abu Huraira, Abu Huraira radhiyallahu anhu asema, man as'adu an-nasi bishafa'atika ya Rasulullah, ni nani atakayefanikiwa mno kwa kupata maombezi yako? Ni nani atakayefanikiwa mno kwa kupata maombezi yako akawa na yeye ni mwenye kufanikiwa? Qala, akasema mtume, man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi, yeyote akisema la ilaha illa Allah, pana mola pasipoabudiwa kwa haki illa Allah isipokuwa Mwenyezi Mungu, khalisan min qalbi, hali kwa ameitakasia ndani ya moyo wake, safi kabisa. Amesema hivyo na akawa amesafishia na kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyo ndiye atakaye kuwa ni mwenye ufanisi katika maombezi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kushinda watu wengi sana, watu wengi sana. Tayib, hadithi imepokewa na Bukhari rahimahullah. Fatilka shafa'atu, hiyo maombezi, maombezi hayo li ahli al-ikhlas bi idhnillah, ni wale wanaomtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ruhusa yake Subhanahu wa Ta'ala. Wala takunu wala hiwi liman ashraka billah, yule atakayemshirikisha Mwenyezi Mungu apati maombezi kama haya. Wa hakikatuhu, na ukweli wa maombezi, ana Allah subhanahu, kwamba Mwenyezi Mungu alitakasika, huwa alladhi, ambaye yeye ndiye ambaye kwamba yatafaddalu ala ahli ikhlas, yeye ndiye atakayewatendea wema wale watu ambao kwamba wamtakasia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fayaghfiru lahum, awasamehe madhambi yao, biwasitati duai, kwa kupitia dua ya man udhina lahu, yule aliyepewa ruhusa, an yashfa, kuombea yule aliyepewa ruhusa kuombea. Baada ya hapo ndipo atakuwa huyu ashapata maombezi. Kwa nini hivyo? Liyukrimahu, ili apate Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kumtukuza, wayanala, na apate al-maqam al-mahmud, daraja ya kushukuriwa kubwa sana. Wa maqam al-mahmud, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hiya darajatun la yajiduha illa hu, yeye ndo ataipata daraja al-mahmud, ni a'la al-jinani. Maqam al-mahmud atakaipata ni yeye tu Mtume. Li'abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa, asema Mtume, mimi natarajia kwa mimi ndio mwenyewe. Kwa maqam mahmud ni daraja hali ya juu sana. Fashafa'atu, maombezi alati ambayo nafaha al-Qur'an, Qur'an imekataa, ma kana fiha shirk, ni yale maombezi ambayo muna ndani yake shirk, Qur'an imekataa. Taban na sunna ya Mtume itakataa, na saban wenye taban vile vile wenye imani ya kisasa watakataa. Walihadha athbata shafaata, kwa hivyo akathibitisha maombezi, biidhinihi, kwa ruhusa yake, fi mawadhi'a, sehemu nyingi sana, amakina, mawadhi'a biana amakina, sehemu nyingi sana, amakin jam'u mawdi'in wa mawdi' makan, ha, mawadhi' amakin. Naam, waqad bayyana nabiy sallallahu alayhi wasallam, tumi akaweka wazi rahman amanij mushkia, annaha, kwa maombezi, la takunu, haitu hatopata, wala haitukuwa, illa li ahli tawhid, illa wale wanaompokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wale ikhlasi, na wanaomtakasia Mwenyezi Mungu. Intaha kalam, maneno yake yamemalizika. Abu al-Abbas huwa Sheikh al-Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam bin Ibn Taymiyyah المشهور اليتانغاسانا صاحب المصنفات من يفتابو فينغيسان مصنفات معنى كتب صاحب كتب الكثيرة المفيدة فتابو فايدة نينغيسان كانت وفاته لكوا كيفوشاك سنة 728 يعني هو مات في بداية قرن الثامن أم يكوفا منذ قرن يناني منذ قرن يناني رحمه الله. قسط، القسط هو النصيب، نفونغ أو سهام نصيب. الشفاعة، مومبزي التي مومبزيكما يظنها المشركون ونومبا وشركين، أي التي يمبكوانبا يطلبونها وأومبا من غير الله وأسيقوا من يزمون سبحانه وتعالى من الأنداد كتكماننا وأنف أو وينزا ولا الوفنيا مونغ سبحانه وتعالى. hiyo haipatikani, ndio ikataliwa na Qur'an. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tume akatupasha habari, ay fil hadith thabit, katika hadithi iliyothibiti, fi sahihaini, katika Bukhari na Muslim wa ghairihima, na katika vitabu vingine, min hadithi shafa'a, tukamana hadithi ya maombezi. Waqala Abu Huraira, Abu Huraira radhiallahu anhu anasema, fi alhadith, katika hadithi alladhi ambayo rawahu al-Bukhari, imepokewa na Bukhari wa Muslim na Muslim wa an-Nasa'i wa Nasa'i, an Abi Huraira, kutoka Abu Huraira, as'adu an-nas, kwa sababu alimuuliza man as'adu an-nas, qala Abu Huraira man as'adu an-nas bi shafa'atika, Huraira anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, nani atakayefaulu zaidi kupata maombezi yako kuliko wengine, aktharuhum sa'adatan biha, ni nani watakaopata ufanisi mkubwa sana katika kwa wingi katika maombezi yako. Sema khalisan min qalbi ay ihtirazu, ni kujikinga, hiyo ihtaraza bi'ana ihtafadha, hadhi kalima taati kathiran fi an-nahw, lazali idha qulna al-fa'il marfu' yahtariz an shay'in an an-nasb an al-fathah, idha qulna al-fa'il marfu' yahtariz an al-fathah an yakuna mansuban, wa kadhalika yahtariz an kasr al-fa'il marfu'. Ukisema fa'il ni marfu' hapo wajikinga na nini? Kasra na dhamma na fatha, na fatha. Eh, tayib, ihtirazu ni kujikinga min al-munafiqi, kutokana na nifaq, au min al-munafiq, kutokana na mnafiq, alladhi ambaye kwamba yaqulu hayuasema la ilaha illallah bi lisanihi faqat, kwa ulimi wake tu unajikinga pale unaposema hivyo, khalisan min qalbi, hali ya kuwa amemtakasia Mwenyezi Mungu katika moyo wake, ihtirazun min an-nifaq, kujihifadhi kutokana na nini? Na unafiki, alladhi unafiki ya mtu ambaye kwamba yaqulu hayo yasema la ilaha illallah bi lisanin faqat, katika kwa ulimi basi, kwa ulimi basi. Naam, wa hakikatuhu, na ukweli, ukweli wa maombezi, haqiqatu al-amri, ukweli wa jambo, fi bayani shafa'ati sahihati, katika kuwekea wazi wazi watu maombezi yaliyo sahihi, la kama yadhunnuhu al-mushrikuna, la kama vile wanavyodhania na kuomba washirikina wale. Waona kwamba basi madamu wametia watu fulani alama kwamba hawa ndio waombezi wetu, basi halasi watu wale wale wakubaliwe sikubaliwe ni hao. Hawataka kujua kwamba sharia inayotakikana katika maombezi, leo wangekuwa wamerudi nyuma wakajua wangefanikiwa. Almaqamu almahmud alladhi ni msimamo au daraja ambayo kwamba yahmaduhu fiha alkhalaiq kulluhum, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watamsifu viumbe vyote, au ni alladhi si, yani daraja ambayo kwamba atakaisifiwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na watu wote. Fasiri maqamu mahmud ni yake ni daraja ambayo mtu anafikia katika viumbe vyake wote, kusifu na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Almaqsudu almuallif, maqsudu almuallifi, maksudio mtungaji huyu Muhammad bin Abdul Wahhab asema, min siyaqi kalami Sheikh al-Islam, tukamana mfumo wa maneno ya Sheikh al-Islam asema, anna fihi sharha, ya kwamba muna katika maneno haya ufafanufu wa tafsira na tafsiri lima fi hadha albab, ya maneno yanayozungumzwa katika mlango huu, min alayati, kutokana na aya za Qur'ani. Fafihi muna sifatu shafa'ati almanfiya, kwamba muna hapa katika hii mlango au mazungumzo haya namna ya maombezi iliyokataliwa, namna ya maombezi iliyokataliwa, wa sifatu shafa'ati almuthbata, na namna ya maombezi yaliyokubaliwa ambayo imethibitishwa katika Qur'an na katika Sunna. Ile ya kwanza ikataliwa katika Qur'an na katika Sunna. طيب ثانيا ذكر شفاعة الكبرى كتاج ماومبيز ما كبوا نهاوني أنال كما محمد بكياك صلى الله عليه وسلم وهي مقام المحمود نهاوني مقام محمود مقام محمود وماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم نهتفنانين يمتوم صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن له فيها مبكى أروسيو كتكهي شفاعة الكبرى كوم بيه أروسيو سيجي فاسمامة أوم بيه لا بكى أروسيو انتم يا الله صلى ثلاثة أن أسعد الناس بشفاعة أهل الإيمان واتو وتقو فنكي وسان wakuwapata maombezi ni watu wenye imani, si mtu yoyote. Faida asema nao sallallahu alaihi wasallam, sitatu anwa'in min ash-shafa'a, mtume peke yake ana sampuli sita ya kuombea. Mtume peke yake ana sampuli sita ya kuombea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib asema alawali ya kwanza, ash-shafa'atu al-kubra, maombezi makuu, alati maombezi ambayo kwamba yahtasu biha, yanfaridu biha, anayopokeka nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mtume anapokea katika maombezi makubwa. Wa hiya ash-shafa'atu ahli al-mawqif, kuwaombea watu ambao wamesimama uwanja wa kiyama, awaombee Mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake. Liyafsil Allahu bainahum, ili Mwenyezi Mungu awatanzue kati yao, wayurihahum awastareheshe, min maqamihim, na msimamo wao ule katika uwanja wa kiyama, min maqamihim fil mawqif, kusimama kwao katika uwanja wa msimamo. Hii ya kwanza, ombi lake la mtume la kwanza sallallahu alayhi wasallama, ambayo ni khasa yake anapokeka naye mtume, ni kuombea maombezi makubwa yale watu waliosimama katika uwanja wa hisabu. Athania maombezi sambule pili, shafa'atuhu, ni maombezi yake mtume sallallahu alaihi wasallam, li ahli aljanna, kuombea watu wa peponi, hata yadkhuluha, mpaka waingie, anawaombea watu wapeone hata waingie. Tatu, ashafaatu maombezi, liqaumin, kuombea watu, minal usati, miongoni mwa waloasi, dakhalu nnara, wakaingia motoni, waloingia motoni, dakhalu nnara, waloingia motoni kwa sababu kwa asi kwao, an yakhruju, watoke minha, kutokana na moto, watu katika ummati Muhammad walomaasi Allah subhanahu wa ta'ala wakaingia motoni. Sasa waombewa watoke, mtume ndo anawaombea. Al-khamis ash-shafa'atu fi qaumin, maombezi kuombea watu. Min ahli al-jannati, watu wa peponi. Li ziyadati thawabihim, kuzidishiwa thawabu zao. Wa rif'ati darajatihim, na kunyanyuliwa daraja zao katika pepo. Pale walipofika haitoshi, wazidishiwe. Wazidishiwe. As-sadis ya sita, shafa'atu sallallahu alayhi wa sallam, maombezi yake mtume sallallahu alayhi wa sallam, fi ammihi Abi Talib, kumwombea ammi yake Abi Talib, an yukhaffafa anhu adhab an-nar, Allah amsahilishie na amkhafishie adhabu ya moto. Sasa maombezi haya sita ni yake special mtume sallallahu alayhi wa sallam, hakuna atakayeshirikiana na yeye hapa peke yake. Na hii shafaa ya sita hii ni khas kwa Abi Talib, ni khas kwa Abi Talib, si mtu yote. Na maombezi yake yafadie nini? Abu Talib amehafishiwa adhabu, lakini huvalishwa viatu vya chuma ambavyo ubongo wake wachemka kwa sababu ilivyo kwa moto moto sana, mpaka akivashwe ubongo unatokota kama maji. Si mchezo. Kwa hivyo ni shafahi zote zimethibiti na zake mtume sallallahu alaihi wasallam, ama zile zilizobakia zote watashirikiana sana mtume na mitume wengine, mtume na watu wema, malaika, ulama, wote watakuwa wakishirikiana. Naam. Baba kauli taala, innaka la tahdi man ahbabta, mlango huu ni neno la Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, hakika wewe mtume Muhammad wezi kumwongoza umpendaye. Aambiwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya kuwa wewe huwezi ukamwongoza umpendaye, manake Mungu ndo anamwongoza amtakaye, lakini wewe la, mpaka upate tawfiqa nani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tamamu al-aya tasema, walakinna Allah, lakini Mwenyezi Mungu, yahdi man yasha'u, anamwongoza amtakaye. Wa huwa, naye Mwenyezi Mungu, aalamu, ni mjuzi, bil muhtadina, kwa wenye kuongoka. Allah wajua kabisa, katika suratu Qasas aya 56, munasabatu albab li kitabi tawhid, nini mafungamano kwa mlango huu na kitabu tawhid, anna fihi radda, muna katika mlango huu kuwakosoa, ala ubati alqubur, ala ubadi alqubur, kuwakosoa wale wanaoabudu makaburi, ubad alladhina, ambao kwamba yataqiduna, wanaamini, fil anbiyai, hasa kuhusu mitume, wasalihina, na watu wema, annafa, kwamba wamiliki manufaa, wadhurra, na wamiliki madhara. Hawa ndio Mwenyezi Mungu anawarudi hapa katika hii aya, ambao ni wale wenye kuabudu makaburi, ambao wanaamini kuhusu mitume na watu wema kwamba wana manufaa na wana madhara. Wadhalika, na hilo, annahu, kwamba idha kana nabiyu sallallahu alayhi wasallam, akiwa mtume sallallahu alayhi wasallam, qad harisa, amekuwa na pupa, amekuwa na hamu, ala hidayati ammihi, juu ya kumwongoza ammi yake Abi Talib, fi hayati, katika uhai wake, فلم يتيسر له هيلو هلكوا هيلو هلكوا سهالي قناني قمتم صلى الله عليه وسلم قمتم صلى الله عليه وسلم alikuwa anapupa sana juu ya kupata uongofu ami yake katika uhai wake. Falam yatayassar lahu, hilo halikuwa sahali kwake mtume. Wadaa lahu, akamwombea. Baada mauti, baada ya kufa kwake, mtume alimwombea ami yake na alikuwa kafiri baada ya kufa. Hii dalili ya kuwa kwani kabla ya kukatazwa na yeye mwenyewe utasikia manako vile atakaosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Fanuhiya an dhalik, halafu ndo akafanya nini? Akakatazwa kumwombea aliye kufa hali ya kwamba yeye ni kafiri. Wa dhakara subhanahu, na kataja Mwenyezi Mungu aliyetakasika, anna rasula sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume la yaqdiru, hawezi, la yastati'u, hawezi, ala hidayati man ahabba, kumongoza ampendaye. Mtume hawezi ila akiafikiwa na nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hawezi vipi? Hidayatu tawfiq, hawezi. Ama hidayatu alirshad, yaweza, kila mmoja yaweza. Hapa alisema kwamba anna rasulullah yaqdiru ala hidayah man ahabba, anaka hidayatu tawfiq. فهذا هي دلة ونشع على أنه قام ممتوم صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا هملكي كملكي أمجين مضارا ولا نفعا ولا منفع فبطل التعلق به. حابو يكبطلك كبسا واتقجي فغانشا لنا ممتوم صلى الله عليه وسلم لجلب النفع. Kwa ati mtume ataleta manufaa kwa watu, wa dafi dhur, na kuondolea madhara. Ufahamu hiyo imebatilika kabisa. Madamu la yamliku dharran wala nafa, madamu mtume sallallahu alaihi wasallam hamiliki kudhuru wala kunufaisha, basi tujue ya kwamba imebatilika kabisa wale wanaofungamana na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa njia hiyo ya kwamba atawaondolea na atawaletea. Wa ghairuhu min babil aula, na mwingineo ni aula zaidi, ni bora zaidi na kwa wale ambao wanamtegemea wasipate manufaa na yote, ikiwa mtume hawatonufaika nayo kwa upande huu, na asikuwa mtume bora zaidi. Innaka alkhitabu linnabi, mazungumzo imeelekezewa kwa nani? Mtume sallallahu عليه وسلم. لا تهدي هداية التوفيقنا هم ونغوزي منتو ونغوكا كلافقي ونامنغو لدخول في الإسلام وكونجية في الإسلام. وما هداية الدعوة أما كمونغوزا منتو وولنغانيزي والبيان نكم بين الشيعة كلا ونكملنغانيا فإن رسول يملكها, mtume yuamiliki, yani yuamiliki mtume sallallahu alaihi wasallam kuwabainishia watu yale walioteremshiwa wazi wazi mpaka akawa ni mwenye kuathirika atakapowafikiwa na Mwenyezi Mungu na kuslimu. Tayib, wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim, ayu hidayatin hadhi? Hidayatu al-irshadi wal-bayan, kwamba hakika yako wewe mtume waongoza katika njia ile nyoka, na hii si hasa kwa mtume peke yake, bali mtume na asiye wasiokuwa mtume wasiokuwa mitume pia wanaweza. Hata wewe pia waweza kwenda na mtu kama athiri mpaka mwisho akasilimu mtu kama yule, umeona, akasilimu mtu kama yule. Kwa hiyo hii ni ya wote, hidayatu الدعوة والبيان والإرشاد يا واتوت يا واتوت. أما هداية التوفيق ni yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Man ahbabta hidayatahu, umtakaye kumuongoza wewe uwezi. Walakin Allah yahdi man yasha, lakini Mwenyezi Mungu yuwamwafikia kuingia katika Uislamu amtakaye. Yani yuwafiku lidukuli fil Islam, Mwenyezi Mungu anamwafikia mtu kuingia katika Uislamu. Wa huwa naye a'lamu, ni mjuzi bil muhtadina, kwa wale ambao wanaostahiki kuongozwa. Allah ajua huyu hafai, huyu hafaa. A'lam, i'lam biman, ay a'lamu, Mwenyezi Mungu ni mjuzi zaidi. Biman, mtu ambaye kwamba yastahiqu alhidayata, anastahili kuongozwa. Min man, kutoka mana, mtu ambaye kwamba yastahiqu alghiwaya, anastahili upotofu. Alghiwaya dhalala, alghiwaya hiya dhalala, intabih. Ha, wa in yaraw sabila alghayyi yattakhidhuhu sabila, ukiona njia upotofu naona ndio njia safi, khatari. Subhanallah. Tayeb, maana alijmali lil aya, nzunguni mjuzi kwa anastahiki kuongozwa, kutokamana na anastahiki kupotoshwa. Maana alijmali lil aya, aya hii maana yake ni yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia mtume wake, innaka, hakika kwewe Muhammad, la taqdiru, huwezi, ala tawfiqi, kumwafikia man tuhibbu, unayempenda, dukhulahu fil Islam, kuingia katika Uislamu. Yule umpendaye wewe aingie katika Uislamu, huwezi ukamwafikia wewe akaingia katika Uislamu, kwa sababu wewe uongofu wako wa kumwona watu ni kuwaelekeza tu, kwa sababu pale ndio penye uongofu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wewe huwezi kumwafikia mtu akaingia katika Uislamu. Walakin dhalik, lakini jambo hilo la kuwafikiwa mtu katika kuingia dini kisa, innama yakunu biyadillah, hakika inakuwa katika mikono ya nani? Allah. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kufanya jambo hilo. Fahuwa alladhi, yeye ndiye ambaye kwamba Mola yuwaffiqu man shaa lah, anamwafikia yule amtakaye kuongoka. Wa huwa, na Mwenyezi Mungu aalamu, ni mjuza biman, mtu ambaye kwamba yastahiquhu, anaistahili kuongozwa. Mimman la yastahiquhu, kutoka mana ambaye hastahili, Allah ajua. Munasabatu alayati lilbab, mafungamano aya hii na mlango huu, anna fiha dalalatan, kuna katika hii aya mambo yanayotuonesha, wadihatan, wazi, ala anna ar-rasula, kwamba mtume la yamliku darran wala nafa, kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamiliki madhara wala manufa, wala ataan wala man'an, wala ataan, mtume hamiliki kumpa mtu anachokitaka, wa man'an, na kumzuia mtu anacho ambacho hakitaki, hawezi, hana hiyo, mtume hana kazi hiyo. Wa anna al-amra kullahu biyadillah, maamrisho yote na mambo yote yako katika mikono ya Allah. Pana fa fiha ar-raddu 'ala alladhina, aya hii pia inawakosoa wale ambao kwamba yunadunahu wanamwita Mtume sallallahu alaihi wasallam litafriji kurubat, kuondolea watu makero, wa qadaa alhajat, na kuwatimizia haja wale ambao kwamba wanamwita Mtume, bwana tuondolee makero haya, shida, wa qadaa alhajat, na kumtimizia haja. Sasa ikiwa mambo yote katika mikono ya Mwenyezi Mungu, huwa basi Mwenyezi Mungu anawarudi hawa ambao wao wasema kwamba mitume na wasiokuwa mitume wanaweza jambo kama hilo. Ma yustafadu min al-aya, aya hii atufunza kitu gani jamaa? Ar-raddu 'ala alladhina yataqidun, kuwakosoa wale wanaoamini. Yataqiduna yu'minuna anna al-awliya, kwamba vipenzi vya Allah yanfauna, wanufaisha, au yadhurruna, au wadhuru, au yatasarrafuna, au wafanya watakalo, ay yafaluna ma yashaun, yatasarrafu maana yafalu ma yasha. Mathala anta tamliku qamisa, mumkin an talbasahu, wa mumkin an tumazziqahu, wa mumkin an tahriqahu, laka una kazi, waweza ukaipasua, waweza ukaichoma, waweza ukaitupa. Sasa hiyo nini tasarufu? Ka anta, anta laka tasarufu fi mali, safa vizuri. Wayatasarafuna, na wanafanya katika hayo vile wanavyotaka. Wasema hiyo kuna mawadio, wakisema, ukisema tu, akishafikia tu sauti, ikifikia basi pale pale iwaweka mambo sawasawa. Wayatasarafuna, fanya baada almauti, baada ya kufaa kwao, ala sabili alkarama, kwa njia ya karama. Karama hiya alkarama, alkarama hiya ma yudhhiruhu Allahu ala yadi alwali min awliya, ma yudhhiruhu Allahu ala yadi wali min awliya. Naam, ma yudhhiruhu Allahu ala yadi waliyin min awliyai. Alkarama mawjuda ya jamaat al-khair, alkarama mawjuda, wal awliya mawjudun. Karama ibosha si jina, si steji ya kombowea. Karama ipo, tuko pamoja. Ati kwamba yeye baada ya kufa kwake zile karama zake ziko dunia, zafanya vile anavyotaka yeye. Akenda mwingine ampa mtoto wa kiume zile karama, humpa mtoto wa kiume na mwingine mtoto wa kike. Hai mkweli? Lazima hizikani, si kweli. Ma hiya alkarama ma yudhhiru Allahu ala yadai waliin min awliyai, kitu anachokidhihirisha Mwenyezi Mungu kwa kupitia mkono wa mmoja katika vipenzi vyake. Mtume ana karama na ana muujiza, lakini wali ana karama hana muujiza. Wali ana karama hana muujiza, shafahamu vizuri. Tayib, faida bina anna hidayat at-tawfiq biyadillahi subhanahu, yaani uongofu wa kuafikiwa imilikiwa na mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tatu, ithbatu al-ilmi lillahi Subhanahu, lillahi Subhanahu, ithbatu al-ilmi lillahi Subhanahu, kumthibitisha Mwenyezi Mungu elimu kwamba yeye ni mjuzi, ajua kila kitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Funzo la nne, ithbatu alhikmati llahi subhanahu, kumthibitishia Mwenyezi Mungu ana hikma, kumthibitishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana hikma, hatendi jambo ila pana hikma, ima tuelewe sisi ima tusielewe, lakini pana hikma. Ibtalu taalluq bighairillah, kubatilishwa kufungamana na asiyekuwa nani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atara irtibat, irtibat, kufungamana na asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni haram. Na hili ndio lifanya makafiri wasiwe ni wenye kupata nini? Shufaa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.